Luistervinken, er waren een paar technische problemen, maar jullie kunnen toch nog zeker een uur genieten van DJ Cor van Radio Freebie. Erachter schuiven, maar ik zei dat komt wel aan. Hier komt dus Scooter tussen aanhalingstekens, de Muppets met There's a New Sound. En daarna krijg je dus Happy Feet. There's a new sound, the newest sound around, the strangest sound that you have ever heard. Not like a wild boar or a jungle lion's roar, it isn't like the cry of any bird. But there's a new sound, it's deep down in the ground, and everyone who listens to it squirms, because it's new, new sound. So deep down in the ground, it's the sound that's made by worms. There's a new sound, the newest sound around, the strangest sound that you have ever heard. Not like a wild boar or a jungle lion's roar, it isn't like the cry of any bird. But there's a new sound, it's deep down in the ground, and everyone who listens to it squirms, because it's new, new sound. So deep down in the ground is the sound that's made by worms. There's a new sound, the newest sound around, the strangest sound that you have ever heard. Not like a wild boar or a jungle lion's roar, it isn't like the cry of any bird. But there's a new sound, it's deep down in the ground, and everyone who listens to it squirms, because it's new, new sound. So deep down in the ground is the sound that's made by worms. There's a new sound, the newest sound around, the strangest sound that you have ever heard. Not like a wild boar or a jungle lion's roar, it isn't like the cry of any bird. But there's a new sound, it's deep down in the ground, and everyone who listens to it squirms, because it's new, new sound. So deep down in the ground is a sound that's made by worms. Hey, Kermit, Kermit! Yeah, Fozzie? You know what you need on this record? What? Some great comedy shtick. What'd you have in mind, Fozzie? Well, I could do some of my famous hat tricks. They are funny. For instance? Watch this. And here's a good one. Or how about... Well, Fozzie, somehow it doesn't quite make it on our record. What? You couldn't hear my ears wiggle? The time has come to answer that question that has baffled mankind through the ages, namely, can the frog tap dance? The answer is, hit it! Happy feet, I've got those happy feet. Give them a low-down beat, and they begin dancing. I've got those 10 little tapping toes. A tune. I can't control my dancing heels to save my soul. Weary blues can't get into my shoes, because my shoes refuse to ever grow weary. I keep cheerful on an earful of music sweet, cause I've got half, half, happy feet. Show that wasn't funny. True, true. But on a record, it doesn't even make sense. Ja, dit waren dus de Muppets, onder andere met Happy Feet. Ja, het is echt iets voor onze DJ Koenis. En vooral als die zijn meligheid een beetje de hoog krijgt, dan komt hij echt met dit soort nummers. En daarvoor hadden we Scooter met There's a New Sound. Ja, dit zijn dus echt nummers die je kunt overlaten aan onze DJ Koenis. Oké. De volgende die ik hier heb staan, dat zijn One Too Many met Downtown. En Django Wagner met Die Mooie Ogen Hebben Mij Bedrogen. Hier komen ze aan. DJ Cor op www.radiocd.tk. Bandidas. Jij zat daar met een vreemde in een donkerbruin café. Ik was totaal van slag, want jij ging met die andere mee. Die mooie ogen hebben mij bedrogen en voorgelogen. Ga er niet geloven. Ik heb al die nachten op je zitten wachten. Maar jij kwam nooit naar huis, ik heb het echt gehad. Ga uit je leven, je hebt me niets gegeven. Je hebt mij bedonderd, vanaf die allereerste dag. Die mooie ogen hebben mij bedrogen. Ik heb het echt gehad, ik ben het meer dan zat. Pak jij nu maar je koffer en ga terug naar dat café. Ik heb te lang gewacht. Ga jij maar met die andere mee. Die mooie ogen hebben mij bedrogen en voorgelogen. Ga er niet geloven. Ik heb al die nachten op je zitten wachten. Maar jij kwam nooit naar huis, ik heb het echt gehad. Ga uit je leven, je hebt me niets gegeven. Je hebt mij bedonderd, vanaf die allereerste dag. Die mooie ogen hebben mij bedrogen. Die heb het echt gehad, ik ben het meer dan zat. Hebben mij bedrogen en voorgelogen. Ga er niet geloven. Ik heb al die nachten op je zitten wachten. Maar jij kwam nooit naar huis, ik heb het echt gehad. Maar jij kwam nooit naar huis, ik ben het meer dan zat. Ja, dit was dus Django Wagner met Die mooie ogen hebben mij bedrogen. Ja, een nummer uit de huidige top 30 van de nationale Nederlandstalige top 30. En daarvoor hadden we One Too Many. Moet ik eventjes kijken of ik daar... Ja. Daar heb ik dan een kleine informatie over. One Too Many kwam uit in 1989, maar met het nummer Downtown. Ja, echt een lekker disco-stampertje was dat. Maar ja, ik heb weer eventjes een verzoekje binnengekregen, moet ik daar weer heen. DJ Koenis, jij vroeg aan Sierra en Beavis en Butthead. Ja, ik haal ze lekker in huis met het nummer I Got You Babe. Een heerlijke cover. Ja, ik zeg, en je hebt gelijk, dit is een... oh, deze was speciaal voor Kootje. Oké, okay. Hey Kootje, hier komt die voor jou aan, jongen. We need a chick. Yeah. We need a chick who's cool. Yeah. A chick who doesn't fuck. No, wait a minute. That's not what I meant. We need a chick that's got tattoos on her butt. Yeah. We need one of those chicks. Yeah. And like, a chick who's like, you know, been around the block. Yeah. Like, a chick who's older, who's like, done it a lot of times. Yeah. We need a chick that used to be married to some dork, and so now, like, she's all wild and stuff. It's like you need has to be louder. Loud. Loud. Is this like wuss music? This sounds like Nelson. Ja, dat was dus Cher samen met Beavis en Butthead met het nummer I Got You Babe. Ja, ik zeg een heerlijke cover op het nummer van Sonny en Cher. Ja, ik zeg, ik weet er niet veel op te vertellen. Ik zeg, Cher die heeft het dus echt wel weer gemaakt met dat nummer. Ja, en als je dan degene als Butthead en Beavis erbij krijgt, dan heb je helemaal een meligheid van, heb je daar dan. Maar ja, ik zeg, Ik heb hier nog, denk ik, twee leuke nummers staan. Huub Hangop met Pistolenbob en Meatloaf met Paradise. Waar de dashboard leidt, kom eens aan. Al 2 jaar lang was ik niet goed bij mijn hoofd. Dus ik ging naar de dokter en die zei: ik geloof dat de stand van jou zit helemaal verkeerd. Hij zei: ik ken een chirurg in Rotterdam en die maakt van jou weer een gezonde man. En die bleek met mijn bezoek zeer vereerd. Hij zei: vannacht is er een bankovervaller op de bank. Hij is dierenverraad, dus de stand is nog intact. Je krijgt een transplantatie zonder maar één schram. Afijn, ik had mijn nieuwe verstand en ik voelde me fijn. Ik ging terug naar huis zonder hoofdpijn, maar er gebeurde iets vreemds toen ik een bankgebouw binnenkwam. Ik riep: handen omhoog, dit is een overval. Geef al je geld of je krijgt een knal. Verroer je niet, blijf staan aan de kant. Een dame riep: ben toch nu, hang op. Nee mevrouw, ik ben Pistolenbob, de grootste crimineel van Nederland. Afijn, ik werd door mijn manager gebeld dat ik s'avonds moest spelen voor een hele hoop geld. Maar op het toneel kon ik ineens niet meer zingen. En na het eerste couplet kwam ik in de zaal. Ik kreeg het in mijn bol, ik sprak vreemde taal. Ik riep: geef al je geld, horloges en je ringen. In paniek belde ik die chirurg op. Ik zei: ik wil een oude verstand terug in mijn kop. Maar hij zei: sorry Huub, dat krijg ik niet meer voor elkaar. Want ik heb het gisteren aan een kip gegeven. En die zingt nu liedjes. Hij swingt bij je leven met een platencontract voor minstens 20 jaar. Ik riep: handen omhoog, dit is een overval. Geef al je geld of je krijgt een knal. Verhoer je niet, blijf staan aan de kant. Een dame riep: nee, ben toch nu, hang op. Nee mevrouw, ik ben Pistolenbob, de grootste crimineel van Nederland. Onthoud eens goed als u mij ziet op straat, dat ik niet mezelf ben als ik met u praat. En als ik u beroof, geef mij dan niet de schuld. En als u extra geld op de bank heeft staan, u beslist naar die kippenshow gaan. Hij zingt de hoge C en je lacht je er een bul. En dan gaat hij weer. Handen omhoog, dit is een overval. Geef al je geld of je krijgt een knal. Verroer je niet, blijf staan aan de kant. Een dame riep: ben toch nu, hang op. Nee mevrouw, ik ben Pistolenbob, de grootste crimineel van Nederland. Ik ben de grootste crimineel van Nederland. Ik ben de grootste crimineel van Nederland. Oh yeah. Not another car inside. And I'm on fourth, he's going to drive to second. The ball is bobbled out to center, and here comes the throw, and what a throw. He's going to slide in head first. Here he comes. He's out. No, wait, safe. Safe back second base. This kid really makes things happen out there. Batter steps up to the plate. Here's the pitch, and he's going, and what a jump he's got. He's trying to third. His throw is in the dirt. Safe back third. Oh, he counts. He opens it. Taking a pretty big lead out there. Almost carries him to try and pick him off. Pitch and left. So winds up, and it's fun. It's running down the third baseline, and suicide squeezes on. Here he comes. Squeeze play. It's going to be close. Here's the throw. Here's the play at the plate. Holy cow, I think he's going to make it. Stop right there. I've got to know right now. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me a wife? Do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me a wife? I gotta know right now. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it, I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it, I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. I gotta know right now. Do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me your wife? I gotta know right now. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? I can wait all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. I gotta know right now. Let me sleep on it. Will you leave me forever? Baby, let me sleep on it. Will you never leave me? Let me sleep on it. Ja, dit was dus een heerlijke rocker van ons, Meatloaf. Ja, Meatloaf had met dit nummer, daar begon hij eigenlijk mee met zijn hitreeks. Dit nummer dat komt dus van het nummer Bad, of, het album Bad Out of Hell uit 1977. Ja, ik zeg heerlijk. Ik zat hier lekker mee te deinen en te headbangen zo nu en dan. Dat moet je ook met dit soort nummers. Daarvoor hadden we uit 2004 Huub Hang Op met Pistolen Bob. Ja, ik kreeg een speciaal verzoekje. Het verzoekje kwam van Cloud. Cloud, jij vraagt aan, speciaal voor mijn vriendje Koenis, een plaatje van Leo van Helmond. Welke mag je zelf weten, Karin, maar, want ik kan het toch terug luisteren via www.phga.nl. Groetjes van Cloud. Ja, nou, nou heb ik dus niet veel van Leo van Helmond. Ik heb er maar één. En dat is gelijk een nummer van, ik dacht, 6 minuten en 19 seconden. Zijn mijn simmetje, daar gaat hij weer. Kennen we die nog? Hier komt hij aan. En dames en heren, dan nu onze grote plaat, de Schoorsteenveger. Hup, zijn mijn simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, zijn mijn simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Schoorsteenvegen is mijn vak. Heel de dag zit ik op het dak. Al is de schoorsteen nog zo nauw, ik limmer in en ik veeg hem gauw. Hup, simme, simme, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, simme, simme, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Zo liep ik laatst in de Kalverstraat. Twee meiden hielden mij aan de praat. De een die schoot al in haar lach toen ze met een dikke bezem zag. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. De andere griet, die had een reuze schrik. Ze zei, wat is dat jouw vijgerdik? Ik werd als dat mijn zuster zag, dat je haar schoorsteen vegen mag. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Ze kwam heilaats bij een neger in. Hij dook direct de schoorsteen in. Zeg meneer, die moet je vegen met beleid. Want anders dan raak je al je haren kwijt. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Een lieve dame van den Overtoom, die hield zo graag haar schoorsteen schoon. Ik veegde hem 3 maal op een dag, net zo lang tot ik een ziekenhuis lag. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op mijn neer. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op mijn neer. De buurvrouw van nummer 10. Die wou zo graag mijn veger zien. Ze vond hem heel kordaat en content. En nam direct een appel naar hem. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. De andere vrouw van nummer 11. Die veegde altijd haar schoorsteen zelf. Tot ik het eens had opgekrapt, toen is ze er maar van afgekwakt. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, simme, simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. De buurman vrouw van nummer 8. Die had al lang op een bezem gewacht. Ze zei tegen mij, waar blijf je dan? Of dacht je soms dat het mannenwegen kan? Dus heb ik in de gaten neer. Dus heb ik in de gaten neer. Dus heb ik in de gaten neer. Zo kwam ik laatst bij Brigitte aan. Mijn haren die gingen rechtop staan. Ik zei, goedemiddag, juffrouw, pardon. Is er nog iets wat ik van je gemak? Ja! Ze zei, ja zeker, kom binnen man. En trek je schoorsteenpakkie aan. Ik zei, je vrouw, je begrijpt me niet goed. Zonder pakkie aan vind ik dit zo goed. Hupsimmesimmek en daar gaat ie weer. Een lieve dame met de larettensteek, die had zo graag dat ik haar schoorsteen week. Maar dat ding, dat was ketten, want er zat nog een stuk van een oude handweger. Oh ja, dat is waar ook. Op het laatst kwam er ook nog een oude vrouw. Die vroeg of ik haar schoorsteen wegen wou. Ik zei, ach meisje, dat gaat niet. Al gebouwen die wegen ik niet. Hupsimmesimmetje, daar gaat ie weer. Hupsimmesimmetje, daar gaat ie weer. En als ik eenmaal dood zal gaan, dan komt er op mijn graf te liggen. Al is hij ook zo zwart als roet, hij veegde iedere schoorsteen mooi. Zij de wezen goed, dan geen dat sloos. Dus in chance zijn ganz amos. Zij de wezen goed, dan geen dat sloos. Dus in chance zijn ganz amos. Mijn granada. Ja, dit was dus Lek van Helmond met zijn zinnetje, daar gaat hij weer, of de schoorsteenveger. Ja, ik zeg gewoon dat deze was dus speciaal aangevraagd door onze Cloud voor onze DJ Koeners. Ja, ik zeg Cloud, jij luistert en kan straks weer nabeluisteren. Ja, ik zeg toppie kerel. Even kijken. Ja, ik heb hier nog wel wat leuke nummers, denk ik, nog wel staan. Casey and the Sunshine Band hebben we hier ook nog staan met Rock You Baby. En ja, een klein nummer. Ja, klein. Wat noem je de klein? 14 minuten en 19 seconden duurt hij maar. Peter Frampton met Do You Feel Like We Do. Hier komt hij aan. Thank you. We'll be right back. Thank you. Ja, dit was dus Peter Frampton. Ja, ik heb even hier lekker eens te genieten van de zingende gitaar van hem. En ja, ik zeg, hij was ooit ook zanger van de groep Hampelpaai. Ja, ik zeg, dat was dus ook een toppie groep. De volgende keer dan draai ik wel een keertje, dus Hampelpaai erbij. En daarvoor hadden we dus om, even kijken, Casey en de Sunshine Band. Ja, het is alweer eventjes, even een tijdje geleden. Ik zeg, we moesten even een tijdje wachten op het nummer van Peter Frampton. Even kijken, Rock Your Baby had hij neergezet. Maar ja, ik zeg, dat was dus de instrumentale versie. Ik krijg weer een verzoekje van onze DJ Koeners. Koeners, jij vraagt aan George Michael met Faith voor iedereen op luisteren. Ja, hier komt hij aan, jongen. Ik zeg, ik vind dit ook een toppie nummer. Nou, moe. Zo. Je hoorde het wel. Ik zeg, het begint nou een beetje irrit te worden. Ik zeg, begint nou echt irrit te worden. Pas op, hè. Dietje Koeners, die had dus een heerlijk nummer van George Michael aangevraagd. Voor iedereen op luisteren. Faith. Uit, dan doe ik het eventjes uit mijn kant, maar dat ze Ja, daar is het ook niet van. Ik dacht nu 1994. Als ik me niet vergis, is dat het goede jaartal. Maar als het niet zo is, dan word ik toch wel gecorrigeerd erop. Marianne Weber, jij was een beetje te snel, trotje. Ik zeg, gewoon even wachten de volgende keer. Marianne Weber met Als de zon rozen weer in de bloei staan, zal dat wel wezen, want de titel is niet helemaal compleet volgens mij. Als de rozen weer in de bloei. Nou, oké. Okay. En daarna krijgen we Micaela met La Isla Bonita. Kom eens aan. Onze liefde was ooit alleen maar een zoen. Veel te jong nog, maar denk nog vaak terug aan toen. Ik bewaarde jouw briefje, wat je beschreef toen je ging. Met woorden die ik nog dagelijks zing. Als de rozen weer in bloei staan, ja, dan zul je mij weer zien. Als de vogels weer gaan zingen, wacht jij dan op mij misschien. Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag. Als de rozen weer gaan bloeien op een dag. Je ogen herkent en jouw lach zegt dat je verliefd op me bent. Het briefje verandert en dat geldt ook voor ons twee. Na zoveel jaar ga ik met je mee. Als de rozen weer in bloei staan, ja, dan zul je mij weer zien. Als de vogels weer gaan zingen, wacht jij dan op mij misschien. Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag. es la bonita. En la samba playing, this sounds in so high. Run to the penis and behind, you'll finish your bite. Dit was dus Micaela met La Isla Bonita. Een nummer uit 1987. Een hele mooie cover op het nummer van Madonna. Ja, ik zeg, echt een hele goede cover is het geweest. En daarvoor hadden we dus Marianne Weber. Oh nee, Weber, hè? Ja, toch? Als de rozen weer in bloei. En dan wordt er achteraan. Staan, ja. Het nummer uit 2011 kwam deze vandaan, ja. Ik weet niet zeker of die nog in de Nederlandstalige top 30 staat. Maar ik zeg, het was wel lekker om eventjes weg te draaien. De volgende, ja, we gaan weer eventjes een klein beetje, als het... we moeten eventjes wat doen. Zo. Ik heb hier staan... Bill Wyman, kennen we die ook nog? Ja, ik zeg, dat was dus een oud lid van de Rolling Stones. Je suis un rockstar. Ja, maar ook bij Franse taal is niet echt subliem. Ik kan er net mee door. En daarna krijgen we dus, en dan gaan we dus weer lekker uit de bol. Frans-Duits. Met onder andere morgen is pas morgen, hier komen ze aan. Thank you. she danced with me, and I took a chance. Come home with me today, I live in France. We can get there, B-E-A, just squeeze and rock star. Just have your dressy dog, just have a tailor. I'll ask out to France, boulez-vous. Partier with me, and come and rest day long with me in France. Oh, Carlson and Mason. Carlson and Sheila. The Maynard and Sheila. Sheila and Springer. And me from the dinner. So keep conversation cool. My morgen is pas morgen. Ja, morgen is pas morgen. Morgen is pas morgen. Ja, die man die gaat ook slapen nu. Frans-Duits met morgen is pas morgen. Maatje voor straks slaapwel. En we horen en zien je morgenavond sowieso. En werk ze, maar niet al te hard. Werk ze, want anders ben je morgenavond ook afgepeigerd. Dat is ook niet weer niet de bedoeling. En nog bedankt voor het luisteren, kerel. Het is altijd een pretje als je dus weer op luisteren zit. De volgende die ik hier wil draaien, dat zijn Chains met Chains of Heart. En Guus Meeuwers met dit lied komen ze aan. I'm Dat was dus Guus Meeuwis met dit lied. Een nummer dat in de top 40 stond van dit jaar. En daarvoor hadden we dus Change met Change of Heart. Een nummer uit 1987 alweer. Ja, ik zeg, maar lekker om naar te luisteren. En dat doen we ook dus bij het volgende verzoekje. Ja, op de valreep komt Tietje Koelens nog eventjes langs met een verzoekje. Deze is voor, dit geweldige nummer is voor iedereen op luisteren. Tears for Fears met Shout komt hier aan. Shout, shout, let it all out. We'll be right back. dit was dus Tears for Fears met Shout, een nummer uit 1982 alweer. Ja, ik zeg, dat gaat hard. Toen dit voor het eerst uitkwam, toen gingen me echt de rillingen over mijn leven. Ja, echt heerlijk nummer is dit. En kerel, echt wel, slaap lekker. En we zien je morgen waarschijnlijk weer. Oké. Bye bye, zwaai zwaai kerel. Deze werd dus ook al aangevraagd door onze DJ Koenis. Voor iedereen op luister. Ja, hij luistert er lekker nog even mee. Voordat hij lekker zijn ogen dicht doet. Ik ga dus nog een paar nummers doen. Ja, ik heb ervoor om het te doen tot ongeveer 12 uur. En dan zeg ik ook van bye bye, zwaai zwaai. En dan duik ik ook lekker mijn bedje in. Dave heb ik hier staan. Dat is dus de Nederlandse Fransman of de Franse Nederlander. Nou, hoe dat je het ook zegt, hij komt dus oorspronkelijk uit Nederland en woont in Frankrijk. Ik heb hier het nummer Danser Maintenant. En daarna krijgen we Gerard Joling nog met Hou je morgen nog steeds van mij. Kom eens aan. Maintenant, tous les pieds dans le sable. Dansez maintenant, et jetez vos ennuis dans le sable. Qui danse la danse au gré du grand soleil. Dansez maintenant, vous laissez jamais tous le sable. Dansez maintenant, vous laissez vous serez si mal. Qui danse la danse au gré du grand soleil. Van mij een nummer uit de huidige top 50. En daarvoor hadden we Dave met Danse Maintenant. Een nummer uit 1973. Zo oud is dat nummer al. En als je me hoort, dan denk je dus dat had eergisteren nog kunnen zijn. De volgende die ik hier heb staan, dat zijn Case met It Ain't Easy en Hike met Lekker in de Zon komen ze aan. All alone with the Dit is DJ Cor op www.radiocb.bk. Zag een likker in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand, pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand. Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen allebei. Dat ik zomaar smeren kon en alleen maar hopen kon. Uit te kleren in de zon. Want zij was mooi. Nam me mee naar mijn balkon, met alleen een handdoek om. Maar die viel meteen al naar beneden. Gaf ze mij de tube aan, wees me alle plekjes aan. Liep me toe, maar ga ik maar gaan. Mooi meisje! Zijn daarna in bed beland, erko op de hoogste stand. Water werd het schotten met me mee. Nieren, toetjes, kippenvel, vingers op haar rode vel. Hoe dat moet, dat weet ik wel. Want zij was mooi. Want zij was mooi. Lekker, lekker in de zon. Ja, ik ben weer op vakantie. Lekker, lekker in de zon. Hoor wat ik daar op het strand zie. Lekker, lekker in de zon. Ja, ik vuur mijn zuid knijpen. Lekker, lekker in de zon. En de olie uit te strijken. Omdat ik met handen doe, met een beetje olie toe, geef een mooie meisjes toe. De vrienden hebben geen bedoel, hoe ik haar de bed in wil, maar ik krijg het altijd voor elkaar. Bij de meisjes die ik zie, vraag ze uit jaloezie, fijne vrienden krijg je die. Want zij was mooi. Want zij was mooi. Lekker, lekker in de zon. Ja, ik ben weer op vakantie. Lekker, lekker in de zon. Hoor wat ik daar op het strand zie. Lekker, lekker in de zon. Dus Hike met Lekker in de Zon. En dat, daarvoor hadden we de Case met It Ain't Easy. Mensen, ik ga er een eindje aan brouwen voor vanavond. De enige info die ik dus vandaag nog kan doorgeven. Dus Koen, jij bent dus, net zoals ik al wel vaker heb gezegd, de spiegel van deze zender en jij doet het uiterst goed. En wij proberen als DJ's gewoon een heerlijke avond te geven aan de luisteraars en dat lukt ons tot nu toe redelijk goed. Morgenavond zit er dus deze DJ Cor alweer met de crazy uurtjes en ik ben er ook woensdagmiddag om tussen 12 en 2 ben ik ook te beluisteren met lunchtijd. Even kijken, woensdagavond is als het goed is allemaal DJ Koenis weer aanwezig met de hitlijsten. Donderdagavond is er dus ook weer live met DJ Cor. DJ Cor on tour. Vrijdagavond is natuurlijk onze DJ Koenis er weer met het weekend voor de deur. Ja, zeg, Dus je ziet, elke dag hebben wij toch wel live muziek. En dat zijn dus lekker allemaal avonden die lekker helemaal gevuld zijn. Mensen, ik zeg voor hier wat aan. Bye bye, zwaai zwaai, slaap lekker. En voor degene die morgen moeten werken, werk ze. En probeer geen brokken te maken. En sta gezond weer op. Hier komt mijn eindtune aan. It's the eye. It's the eye.